vidite na pravo mesto, pravo mesto je te glas Radio Vamos, ki se čuje 1-0-0, negdje više, najpoznat broj, to je 100. Sesma kushme reh një grue, ban ti saber edhe baj, ru dhe gojen e mos shaj, për naj tjeqe e për naj guj, një qint mira mos ja qit nuj, dashme kon besim thari mir, znači danas kad smo, evo dobra priroda, 14. maj 2017. godina, mešano, kanaro take i vreme prati, malo sunce, malo doš, do svega smo imali manifestacije omladinske prolećne, danas kad nekako tinalo se posmirila i vrnajica koja bila, autobuzi poizošle, mašala, makar čaršijan i razveseljujet naše meštani i postare osobe koje dođe od dijaspora što bile na odmori tamo. Ipak uvijek je selo su naroda i uvijek ima nekoj i voja mjesto kjede sme rodene gdje i da živime. Interesantno, svega se naši ljudi dosta iselile, ošle na gurbet, neko je u planina, a neko je od kuće pa vo Mutvaci se preselile tamo. Ipak uvijek je narod vo pokreta. Poštovani slušalci, vi vidite na to da se bavimo sa radio, će imati prilika da čujete i današnje naše navečerno družine. I duroj një djalë të sjellshëm, të dëgjuesh min Ismail. Por në ëndër pejgamberin, vet Allahu e urdhëron, që të therr të vetmin djalë, që ai aq shumë e don, që të therr të vetmin djalë, që ai aq shumë e do. Babi im ti zbato, vidite su nas, pravo je mjesto, tu je glas Radio Bamus kje se čuje, a glas Radio Bamus sve kje se čuje i širom sveta putem Radio Bamus, radio interneta. Svaki trenutak očekujeme našeg uvaženog efendija da se priključi, da se podružime sa nego. I evo prilika, još malo očekujeme mjesec Ramazan. Već vakti je počnele da delete, ali malo i tija, ili tija što prevedujete ili tija što pišete, neka obratit malo pažna. I tija normalno posebno apelujem na firme koje trošet pare za hajr. Oni misle da podele tija vaktije ili bilo što. Neka i proveret vo greške koje se dešava, ajde greška ako je datumska ili vo slovo, vo drugo, ali vo ajetika prevedujet, ima je dosta primećene kroz neke vaktije i bi trebalo blagovremeno da se interveniše. Zašto ako neko potroši neku para i sakav nije mu bil za hajr, a međutim je greška i svakoj koji ti je primetiv ili neko mu kaže, onda ne dolikuje da čuva i da ta vaktija vide pred naše oči voja doček mjesec Ramazana. Telefon zvoni, mi jesme tu, najvjerovatno naš poznat glas će se čuje. Alo, selamu alejkum. Wa alejkum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, poštovani slušalci, naš uvaženi efendije je zajedno sa nas i su vas vo današnja naša navečerna emisija, vo prolećno vreme, vo navečerne družine, vo hajrli emisije islamske teme. Uvažena efendija, kako ste? Alhamdulillah, mašallah, dobar, hvala Allahu azzawajal na svakoj blagodati. S obzirom da sve se razvilo, priroda se razvila, voće, povrće, sve, da li vi smetati, a nešto svega kašoveleta ima malo i smetne od svečina od biljke. Znači, ti je na nekog što je alergičan, možda se desi takve stvari, a? Pa, za nekog ovoga, ali zavisi ovoga, kako gledaš i što gledaš na tije. Ako gledaš kao Allah subhanahu wa ta'ala, ne vedi ime fi velike, da je zikrva, lumen kerje, da je u kalib, to je pouka za one koji imaju srce da razmišljaju ili imaju pamet da razmišljaju tijesno Allahova pouka, kako Allah subhanahu wa ta'ala od mrtve oživuje i kako Allah subhanahu wa ta'ala za mene kako on saka i kako on određava kod njegova odreka, sve se dešava. Znači, a može neko danas koga da zna Allahova milost, kada je Allahova moć, znači, do nekada je bila zima, ali alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala proleć, a počne ovaj da se zeleni, a počne da oživljava svijet, kod mrtvo, Allah subhanahu wa ta'ala ga oživljava, jedan je pouka i poruka za nas, da ti još ima pamet, da ti još ima što razmišlja, jer Allah subhanahu wa ta'ala mi kaže još u jedan ajet, ime fi halki sama vati, ili ovdje uhti lefi lejli, ili nahepi ajet, zaista u promjeni nebesa i zemlji. I to su ajeti, veli Allah subhanahu wa ta'ala, to su znaci za ti ljudi što sve kada razmišlja. Poštovani slušalci, uvaženi efendi, ako priroda se razbudila, ajde da mi se razbudime sa naša emisija i posluša me, znači što će kažete vi je deneska i mi je i naše slušalci, da krenemo sa naše družine. Hajrli emisije i ova radio stanica, ove naše emisije, poštovani slušalci, oni mi se čini kao priroda i proleć da se i mi je razbudujeme i poslušame. Je dosta naroda, već malo drugačije je situacija, već javili ne sonda, pa dobro što sam čuo tija i tija. I lepo bi bilo ako ste dobre vole, poštene slušalci, da i postavljate pitanja malo i pomognete nam kao voditelji emisija. A'udhu billahi mine shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina alihi wassahbi ajmein. Assalamu alaikum, uvaženi efendija Idris Idrizović, dobro mi si došao još vena naša hajrli emisija Islamske teme. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuhu, dobro vam naš. Koji je naslov od današnja naša emisija? Inšala, činam da naslov brak je napoučio u moj život. Inšala, činam da naslov i će pa će vidjeti mi inšala, stalno se zvori brak je napoučio u moj život, onda tako da je ovo napoučio. Evo, poštovani slušalci, smo čuli i što ne očekujemo naredno vreme, pa uvaženi efendija Bujrum, možete da krenete. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة خير كلام كلام الله عز وجل خير كله محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجعلني الله وإياكم من أهلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد قال pripada samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Njemu se zahvaljujemo i od njega pomoć i oprost za svoje grijehe tražimo. Allaha se utječemo od zle naših duši i zle naših loših djela. Koga Allah uputi, nikoga u zabludi ne može odvijest, a koga on u zabludi ostavi, nikoga na putu ne može uputi. Svjedočim da ima drugog Boga osim Allaha azza wa jalla, jednog jedinoga koji nema ortaka. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Božji rob i Božji poslanik. Draga braćo, najljepši kadar je govor uzvišenoga Allaha azza wa jalla, a najljepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Alali, uvaženi efendija, sve donesi i počnav so predavane, da se prebacime na druga linija, da ne malo dobar prenos, ipak malo so prekidi otke vaske nešto, ili je do mreža, ili da probame druga linija, kada se me pojasne, pa onda će krenem, imame vreme, hvala Allahu, da se podružime so vas. Poštovani slušalci, budite malo strpljive, jer bitno je da ova naše družine i naše ove emisije se čujeme pojasno sa našeg gosta, s obzirom da nije još on od dijaspora, pa svaka prilika će biti u ovoj trenuci. Halo, assalamu alaikum, možda krenete? Ja, alaikum, assalamu alaikum. Znači, kao što smo rekli, zahvaljujem Allahu Azze wa Jal, stvaritelju svih svjetova. Znači, najljepši govor je govor Allaha Azze wa Jal, a najljepša uputa je uputa Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, a najružnije djelo je novotarija, a svaka novotarija vodi ka stranputici, a svaka stranputica vodi ka džahennemu, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džahennemu. O vjernici, bojte se Allaha Azza wa Jal iskrenom bogobojaznošću i ne umirite osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha Azza wa Jal i ne govorite osim istinu. Allah vam vasijeti kao što je vasijetio i narodima prije vas, da se bojite Allaha Azza wa Jal. Inšala, kao što smo čuli danaska, će se družiti s ovom tema, s ovom tema koja sam rekao, lako me poči u moj život. Jer mnogo ljudi zborat i velet život me uči. I zborat pa velet život na školu. I zborat pa velet vake život treba da me povuči. Ili zborat život me naučiv da ja se ponašam vake. Ali ne znam je da je život jedna škola, škola koja mi ga dava da se naučime kako da živeme, kako je da se vraćame, ali Allah subhanahu wa ta'ala ne dav na ovoga život da bi ne poučiv komu da se obraćame, kako je da se obraćame i na koji način, jer mi smo ljudi koji zvorime, znači koji život treba da me pouči, znači koji život treba da mi ukaže na ta istina. Znači treba čovjek da zna na što se obraća i kako se obraća, na koji način se obraća i komu se obraća. Jer život je pouka čovjeku, kad će vidjeti, kao što smo rekli malo pre, razmene noć i dan, i čovjek se uči u svoj život kako da se obrati, kako da se približi uzvišenome gospodaru. Znači život će me pouči, ako mi je, radi me tija što ni naradi Allah subhanahu wa ta'ala, iako da bi mu smo se vratili njemu. Allah subhanahu wa ta'ala mi da poslanici da bi ne poučile kako treba čovjek da ga pouči ovoga život. Jer život je škola koja uči čovjeka da se vrati uzvišenome gospodaru Azza wa Jal, a on su nego zadovoljan. Čovjeka će ga pouči njegov život da živi vo okrilje ovog islama da živi, a on visoko podignav zastava la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Život ne poučiv da mi je živime na akide, na islamsko vjerovanje, i zaista ako čovjek živi kašo Allah subhanahu wa ta'ala mu narediv i veli وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ne sam stvorio džine i ljudi osim da mi vjerujete ili mene da se klanje, zaista život me poučiv da čovjek što živi ispod zastava akide i tauhida jednoća Allaha azza wa jal, zaista toga će biti spašen i toga će živi jedan život što Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljen, zaista će živi i njegovo srce je široko i njegove grudi se široko grudan i će živi u okrivlje islama, će prašta, će saburina tija, jer zne da go čeka Allahova nagrada za tija što radi. Život ne uči da čovjek, ako čvrsto vjeruje u Allaha azza wa jal, ako čvrsto sjedi na toga tauhid, na toga akida i razmišlja od Allahove ajati, zaista toga će lijepim životom živjeti. Zaista toga čovjek će živi lijep život i će znaje, kao što rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ađaven li emri mu'min, čudna stvar mu'mina, fe inna emrahu kullu hajr, zaista njegov život je stalno u hajr. Ako mu pogodi, neko je dobro, zahvaljuje uzvišenome Allahu azza wa jal, a ako mu pogodi lošo, onda opet se vraća Allahu azza wa jal i se zahvaljuje na tija, jer sve zna je što će go pogodi, znači go pogodilo tija sa volja uzvišenog Allaha azza wa jal. Život ne uči, ako živime v okrivlje akide, ako živime v okrivlje tauhida, ako živime v okrivlje Kur'ana i sunneta Božeg poslanika sallallahu alihi wa sallam, onda naš život će bide od život koji treba čovjek da osjeća na dunjalu poteškoće, onda kad će živi v okrivlje islama, sve će mu bide lahko i će bide od tija ljudi što Allah subhanahu wa ta'ala im se obraća pa im veli فَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي, znači toga čovjek što će bide daleko od Allaha azza wa jal, daleko od spominjane Allaha azza wa jal, daleko od Kur'ana, daleko od Allahovog šerijata, daleko od tauhida, daleko od Allahovog govora, onda toga će teškim životom živjeti, jer Allah subhanahu wa ta'ala mu veli فَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, toga čovjek što će se odvrati od spominjanja Allaha azza wa jal, koji će neklanja, koji će biti daleko bo iskušenja, koji će biti daleko i koji će radi Allahove zabrane, koji će krši Allahove granice, koji neće klanja, koji neće dava zekijat, koji će pije, koji će kocka, koji će biti daleko od uzvišenog Allaha azza wa jal, koji će gleda u haram, koji će gleda na sve tije zabranjene stranice, Allah subhanahu wa ta'ala mu veli فَمَنْ عَرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, toga čovjek što daleko spominjene Allaha azza wa jal, zaista će teškim životom živjeti. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, pa ćemo ga na kijametskog dana proživjeti slijepim, pa reći će taj čovjek, toga čovjek će reći, o moj gospodaru, ja sam živio na dunjalu, sam imao dve oči, pa Allah subhanahu wa ta'ala će mu se obrati, će mu reći, kedalike tatke ajatuna, zaista su ti naši ajeti, naši znakovi pristizali, evo kao što smo rekli, znači proleć, Allahovi ajeti pristižu, draga braćo, onda mi je se opet ovja radi me harami, opet prođa me preko granice uzvišenog gospodara i onda Allah subhanahu wa ta'ala se obraća ovomu, pa mu veli, وَكَذَلِكَ تَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا, zaista su ti naši znakovi, Allahovi znakovi pristizali, فَنَسِيْتَهَا, a ti se pravi da ne vidiš, ti si se pravi da ne vidiš kad se promenuje noć i den, da ne vidiš od Allah subhanahu wa ta'ala od mrtvo bile go oživuje, da ne vidiš Allahove blagodati na tebe, da ne vidiš Allah subhanahu wa ta'ala te stvori u najlepši oblik, a zatim ti njemu se pokoravaš uzvišenome Allahu azza wa jal, pa Allah subhanahu wa ta'ala ti veli, kedalike tetke ajatuna fenesiteha, fe kedalike li jome tunca, i ti daneska će biti zabran. Drage braćo, evo sam se setiv, inša Allah, na početak i pre nekoj nedelja što mi se desilo, pošto ovog aja sam gospodnat, sam ošao u jedna pizzerija jednog Egipćanina. A zatim togo Egipćanin, kad što smo bile su društvo, me videv da imam znaci Islama, me videv da zborim arapski, pa me zastanam mi veli, a može da te prašam nešto. Pa mu velim bujrom, ako znam će ti odgovorim, a ako ne znam, onda će se potrudim da ti odgovorim ti ja što znam. Pa mi veli, te vidim da ti si stranec, od kede si mi veli. Uvelim, ja sam od Kosovo i sme se upoznali, sam studirav tamo i tamo. Znači, tako sme se upoznali. Pa mi veli, a može da te prašam nešto? Uvelim, bujrom prašaj. Mi veli, zašto ja, moj život je težok. Te gobe imam od srce, te gobe imam stalno. Pokušavam da klanam, ne možem da klanam. Pokušavam tija, ne možem ništa da uradim. I uvek sam tužen. Uvek živim vo tuga. Uvek živim vo tegobe. Pa mene Allah subhanahu wa ta'ala mi dav da setim ovogo ajet. I mu velim, dragi brate, ja ne ti odgovaram, već Allah subhanahu wa ta'ala će ti odgovori. I ti se obraća tebe, mu velim, zabraj na mene. Allah uzvišeni, koji ti dav sve ovja, ti se obraća tebe. Pa mu velim, femen a'radan zikri, koji se osrani od spominjane Allaha azza wa jal, od Kur'an, od sunnet, od Allahovi ajeti, koji će se osrani od tija Allahovi ajeti, fe ina lehu ma'išatan banka, pa će teškim životom živjeti, tegobe će imamo svoj život. Allah subhanahu wa ta'ala će mu iskuša, jer samo ovog dunjaluk je naslađivanje. Samo ovog dunjaluk čovjek se naslađuje, ali tija naslađivanje je kratkomerno. 2 ili 3 ili 10 minuta, a zatim kad će projde tija naslađivanje, odmah osjećaš tegoba. Odmah osjećaš, jer Allah subhanahu wa ta'ala ti veli, فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, tomu Allah subhanahu wa ta'ala, koji će mu otvori njegova prsa za Islam, taja prsa će biti otvorena i toga čovjek će osjeća slast, jer zaista život ne poučuje da mi živime vo tauhid. Pa zatim musim nastaviti ovog ajet i mu velim, فَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ fe ina lehu ma'išatan banka, zaista toga čovjek što je daleko će teškim od tegobe će živi, ali mu velim, ne se završava na ovija, jer Allah subhanahu wa ta'ala mu velim, ti dav ajeti, ti dav pouke i pouke za tebe, ti stvorif Allah subhanahu wa ta'ala, a ti ne goslušaš uzvišenog Allaha azza wa jel, ti se odvraćaš od nego, pa ovoga čovjek kad čuf ove ajeti, počnav da žela, i to počnav mnogo da žela, pa me prašujet što bile su mene zašto zažela, pa im objašnjavam i njim zašto on žela. I tako molim Allaha, a azel ođel da mu olakša. Draga braćo, život treba da ne pouči, da se vratime i da razmišljame od Allaha azel ođel, da živime vo ovija akida, jer život, ako živi čovjek, bo ova akida, život će go poluči da ovo adinije svjetlost, da živi su svjetlost, jer ka še rekao šehhul islam Ibn Tajmijeta rahimahullahu ta'ala, Allah da se smiluje njemu, to bo čovjek što nema islam, što ne živi po islam, nema toga nur, toga svjetlost. A kako može čovjek da živi bez toga svjetlost? Bo zulumatel kufr, bo tmine kufra, a deneska imame mi je tmine kufra, tmine iskušenja, onda ako nemaš toga islam, onda si poput toga čovjek što ide od tmina, a ne zna ni kje gazi, ni što gazi, ne zna ni kje će naleti, ni na što će naleti, može da naleti na neku rupa i će propane od taja rupa i više ne može da ileze od taja rupa. A to je čovjek što živi na svjetlosti imana, što živi na svjetlosti islama, što živi u ovaja akida koga ne poučuje Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da mi je živime u ovaj akida i da se ovaj akida Allah subhanahu wa ta'ala će dade pobjeda. Jer kad su zneme namota, kako bile, koliko bile muslimani, 3000 muslimana, so 200.000 kafira ratuale, pa Khalid ibn Walid 9 sablje iskršiv. Khalid ibn Walid na taj bitka 9 sablje iskršiv. Kašo mi se obraća Allah subhanahu wa ta'ala pa ni veli kem min fijetin qalila galebet fijetin kethira. Koliko skupine, koliko malove ove skupine pobedile goleme skupine. Draga braćo, kašo ni veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ako si na istina, makar bif jedan ustraj na taj istina, jer Allah subhanahu wa ta'ala će te podrži. Če te podrži na taj istina da ti radiš na taj istina. Kao što smo rekli, znači islam, ako živime mi je u svjetlost islama, ako tražime svjetlost imana, mu'min, toga mu'min, što živi i što zna Allaha azza wa jel, i što spozna uzvišenog Allaha azza wa jel, znači on ima svjetlost. I u njegovo srce će osjeti svjetlost. I kad će preseli na ahirat, onda će vidjeti toga svjetlost. I će se susretne sa Allaha azza wa jel, toga svjetlost. Allah subhanahu wa ta'ala, kašo veli, nurun ala nur, svjetlost na svjetlošću, jehdi Allahu li nurihi me ješa. Allah upućuje na njegova svjetlost kogo on saka uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I čovjek kad će dojde na kijametski den, onda na sirat, kad će prođa, mu trebe toga nur. Mu trebe toga nur, a zatim ti što bile daleko od Allaha azza wa jel, toga će izgubet toga nur. Znači neće ima nur, a kao što smo rekli na kijametski den, ako ti nemaš taj svjetlost, onda će paneš, pogotovo na sirat čuprija, onda će paneš u džahennem, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Jer musliman će ima poseben svjetlost, kao što Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam je na prilika kao osobna bakija da posjeti, pa se obrativ plaćući ashabam ridvanullahi alaihim, im rekov ištaktu ila ihvani, ja sam se poželiv mojoj braći, pa mu rekla ashabi ridvanullahi alaihim, o Boži poslaniče, zar nismo mi tvoja braća? Pa on im rekov, zaista se vi moji ashabi, a moje braća tija ljudi, što će dojdet posle mene, posle moje smrti, što će dojdet, a zatim će slijedet mene i će slijedet ovog adin, što Allah subhanahu wa ta'ala im go propisa. Pa mu rekov Abdullah ibn Mas'ud, mu rekov, o Boži poslaniče, kako će ga prepoznavaš tija ljudi? Pa im rekov Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji Allah subhanahu wa ta'ala go poučiv, koji Allah subhanahu wa ta'ala mu dav taja mudrost, pa im opišuje Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa im veli, A znate, neko čovjek što ima sve crne koni, a zatim jedan kon ima bele noge, bela ovjana glava, a će se poznava vo tija crne koni, pa mu rekne, da, o Boži poslaniće, tak je i ja, će ga poznava na kiametski den, što će ima ta bijelina, togo anur će go ima na kiametski den od abdest kezima čovjek. Draga braćo, drage sestre, uzimajte abdest, klanjajte Allahu Azza wa Jal i molite Allahu Azza wa Jal za oprost. Život ne poučiv. Znači da živime sa ovoga nur, sa ovoga svjetlost, Allah subhanahu wa ta'ala, jer čovjek kad će primi islam, Allah subhanahu wa ta'ala mu otvora prsa i mu dava nur. Jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kad bi ida po neka ulica, bi rekle, sme gledali ashabi ribanullahi alaihi mjesec, a zatim će paljame u lice Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa lice Božeg poslanika bi bila svetlije nego mjesec, da ne Allah subhanahu wa ta'ala počasti na kiametski den, da se družime sa Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A zatim, draga braćo, drage sestre, toga kafir, toga munafik na kiametski den neće ima nur. Na toga sirat kad će prođa neće ima nur i zatim će pane. I zatim toga čovjek musliman, ove kafiri će se obratet njemu pa će rečet Zeruna na tebi su mi nurikum. Znači ostajne, daj im. Će se obratiti kafiri muslimanam ili munafici, će se obratiti će im reći dajte mi malo od vaše svjetlosti, pa će im reći muslimani qile irji'u wara'akum faqtabisu nura, vratite se ako možete nazad i zemite od toga nur. Ali nema jauma taral mu'minina wal mu'minat, toga dana veli kad će vidiš muslimani i muslimanke nuruhum nino svjetlo jesa bejne idihim, tija koji iliza nino svjetlo između njihove ruke i od njihovog imana, da na Allah subhanahu wa ta'ala počasti imanom na dunjaluku i svjetlost imana na ahiretu. Zaista mu'min neće se slozi ili zaista mu'min neće biti zadovoljen sve dok ne se približi uzvišenome Allahu Azza wa Jal i sve dok ne radi tija da bi Allah uzvišeni zadovoljen su tija što radi. A toga čovjek ako spoznav Allaha Azza wa Jal, a toga čovjek ako vjeruje u Allaha Azza wa Jal, ako ima toga tauhid, ako ima toga iman, Allah subhanahu wa ta'ala će mu poveća iman i inša Allah, Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade džennet. A veli Allah subhanahu wa ta'ala, afaman kane mejiten fa ahjajnahu fa dja'alna lehu nuran, onaj koji bio mrtav fa ahjajnahu, a zatim nije mu sme dale duša, jer čovjek bih mrtov, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala mu udakne duša, fa ahjajnahu fa dja'alna lehu nuran, a Allah subhanahu wa ta'ala mu podarif svjetlo, jemši fi nas, koji će hoda između ljudi, kemen mefalehu fi durmat, lejse bi kharijin minha. Zar je toga isti što Allah subhanahu wa ta'ala mu podari ovija svjetlost i toga što živi botmine kufra, botmine harama, botmine daleko od Allaha, Allaha azza wa jal. Jer život, kao što velime, toga što živi, bo zimli madrase, bo okrivle škole, akide, će go pouči njegov život da živi pokoren uzvišenome Allahu Azza wa Jal, ali ovdje je pouka i poruka što veli Allah subhanahu wa ta'ala limen kane lahu qalban au alqa sam'a wa huwa shahid, za onoga koji ima srce, koji posjeduje srce, pa će reći nekoj, svi nije imame srca, ali tvoje srce zaošću kuća, tvoje srce takov iman ima vratra, tvoje srce dal vjeruje uzvišenoga Allaha Azza wa Jal, tvoje srce, da li se približava Allahu Azza wa Jal, da li je pokorno Allahovim ajatima, ili tvoje srce je daleko od Allaha Azza wa Jal, ili tvoje srce kad će go spomne su nekoj ajat, boj se Allaha Azza wa Jal, osjeća da trebe nešto da radi, ili tija nego zanima, već on radi što mu traže njegove prohtjevi, a Allah subhanahu wa ta'ala ni veli limen kane lehu kalb, znači ovaj se ajati za toga čovjek što ima srce, a u alqa sam'a, ili toga ovaj što sluša, vohu šehid, i on će svjedoći sve za nego na kjametski den, jer će ni svjedoći na kjametski den naše riječi, će ni svjedočet na kjametski den naše djela, će ni svjedočet na kjametski den naše ruke, naše noge, naše oko, naše uši, sve će svjedoći na kjametski den pred Allaha Azza wa Jal, pa će reći čovjek, men ledi antakak, ledi, što je tija što ti dalo o ruke da zboriš, pa će se obratet ruke same nam, ili noge, ili oči, ili sve, će razvijat antakana alladhi antaka kulle shay, toga ni dav da zborime, toga šo da sve ovija da zborim. Prva stvar, draga braćo, koju me poučiv, znači koju ne poučuje život, da živime bo okrivle akide, bo okrivle tauhida, jer zaista tauhid je prva grana ili prva stvar što treba čovjek da spoznaje uzvišenog Allaha Azza wa Jal, jer tauhid je spoznaja koju veruješ, jer tauhid je spoznaja što vjeruješ, jer tauhid je spoznaja da ti će spoznaje prvo samog sebe, koji si i što si i komu trebaš da panuješ na sežda, jer Allah subhanahu wa ta'ala, kao što smo rekli, ni prativ poslanici koji oni svi pozivale na šehadeten la ilaha illallah, na togva tauhid, da nema drugog Boga osim Allaha azza wa jal, a Muhammed sallallahu alihi wa sallam, znači Allah subhanahu wa ta'ala mu uvali po njegovo srce da on ima jeqin bo Allaha azza wa jal, poput Ibrahima alihi salatu wa salam, kad bi frljen vo jahannamska ovja vatra, kad bi frljen vo jahannamska vatra, pa mu došov Džibril, mu došov Melek, i go prašav, što tražiš ti sega, a sakaš nekoj pomoć, pa on im rekao, od tebe nikako, osim od Allaha azza wa jal, a ti je jedan znak kako oni spoznale Allaha azza wa jal. Znači tauhid je prva grana, prva stvar što treba čovjek da nauči. Zbog tauhid Allah subhanahu wa ta'ala poslav i poslanici. Poslav Adama alaihi salatu wa salam zbog tauhid. Poslav zadnjeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam da prenese ovog tauhid i da obasti srca ljudi sa ovoga tauhid. Jer sve što vidime, sve što je na zemlja, sve što je na more, sve što je vo more, sve što je na nebesa, ima toga tauhid i vjeruje i pokorno je Allahu Azza wa Jal. Samo kad će čujet Allahu Akbar, onda se sve se pokoruje Allahu Azza wa Jal, osim nepokornog čovjeka koji Allah subhanahu wa ta'ala se obraća njemu pa mu veli ja abdi, o moj robe, zar si našov nekujego boljeg Boga od mene? Zar si našov nekujego pobavogo što ti dava? Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv. Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv i samilostan, koji ispod arš mu pišuje moja milost prevazišla moje sržbe. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ni poslav poslanici, ni poslav od Adama alaihi salatu wa salama, pa sve do Muhammada sallallahu alaihi wa sallam poslanici, da bi sme spoznali uzvišenog Allaha azza wa jal, znači i sve svjedoči, i ptica na nebesa, i ptica koja pluje ona svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal. I brdo koje čvrsto svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal. I zemlja koja se okreće, ona svjedoči i pokorna je uzvišenome Allahu Azza wa Jal i uveličava uzvišenog Allaha Azza wa Jal. I ptica, i mravja, i drva, i bile, i sve svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal i sve veliča Allaha Azza wa Jal, i mjesec, i sunce, i zvijezde, i sve što postoji i viđeno i neviđeno, i kućivo i nedokućivo, sve svjedoči ovoga tevhid, sve svjedoči uveličava uzvišenog Allaha Azza wa Jal. Kašo veli uzvišeni Allah Azza wa Jal, kullu yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahu. Sve uveličava Allaha Azza wa Jal, ali vi je veli, ne čujete ili ne razbirate kako uveličava je tija životine Allaha Azza wa Jal i sve tija stvorenja uzvišenog Allaha Azza wa Jal. A čovjek što živi daleko, on osjeća tegoba. Čovjek što živi daleko od ovog adin, on osjeća sve da mu, svakoj da mu je kriv, jer nema toga iman. Kašo veli jedan bif šejh u Rifi prenosi ovija, pa veli kad sam ošao k jednog bogataša da go posjetim, prvo kad sam lezao po njegovo auto, odmah kad sam lezao, pritisnav jedno dugme i počalo mu tija auto cipele da mu čišći. Veli gosta i tija auto samo ide do doma. Sve ima vo tija auto, nema što nema, a veli kad me došle pred njegova kuća, som videv jedna vila, koja nikoga ne som videv takva. I sme vlezle vo toga dvor, pa mi objašnjava, svaka biljka od cijev svet je donesena, so neizina zemlja, veli. A zatim kad sme došle, sme vlezle vo taja kuća i sme ošle ispod zemlja, ali veli tija ispod zemlja sme vidjeli jene ribe koje idet koda se na tebe, koda si ti vo dnu mora. Veli take ništo ne sam videv. Ali veli ne osjetiv taja ljubav, ne osjetiv taja lahkoća. Veli nema imana, se obraća pa veli ja nemam ništo, ja osjećam tegobe. Pa zatim Urefi mu zboriv okolo islam i primiv islam. A zatim kad svjedoči la ilaha illallah, znači ovog tevhid Muhammeda Rasulullah, počnav da žela, pa im veli Urefi ostajte go neka žela. Ostajte go neka žela. Pa Urefi ka prošlo neko vreme mu rekao zašto si žela. On mu veli kuje se ovija čarobne riječi, što nikoga vo moje prsa ne sam ga osjetiv, široke prsa, ne sam osjetiv taja lahkoća, osim deneska, ovo je mu veli islam. O Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je tauhid, će osjeti svakoj čovjek široko grudnost vo svoje prsa. A treba čovjek što živi daleko od uzvišenog Allaha azza wa jel, što je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv, treba da spoznaje uzvišenog Allaha Azza wa Jal, pa inša Allah, pošto sme počnali kasno, onda će zastaneme na ovoga ajet, kje veli Allah subhanahu wa ta'ala, kul inna salati wa nusuki, rijeci da moj namaz i sve moje djela, vo mahjaje i moj život, vo mamati i moja smrt, lillahi rabbil alemin. To je Allahu Azza wa Jal. A toga čovjek što je kafir, što je daleko od Allaha Azza wa Jal, Allah mu se obraća pa mu veli, fa men kafara fa alihi kufru. A toga što će prekrije istina, jer kufr je prekrivanje istina, fa alejhi kufru, njemu pripada taj kufr. A Allah subhanahu wa ta'ala se obraća u hadisu al-Kudsi nam, pa ni veli, ja ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد ما نقص من ملكه شيء زايستا ولكا بس او موي ربوي زايستا كبس صبرالي اي جني اي انسي اي سوشتو انا نبسي انا زملي كبس اتراجل اوت الله عز وجل الله هو ميلوسي ميلوسي غولما فدراجة براشو غدايته ljudi što se daleko od tauhid. Oni žive dvojeden život težok njim, a još teži što se tija naokolu oko njih. I tija ljudi što ne spoznavaju Allaha Azza wa Jal, tija ljudi što ne se pokoravaju uzvišenom Allahu Azza wa Jal, tija se poput životine ili gore. Jer Allah subhanahu wa ta'ala se obraća u laike im velike l'an'am, zaista se tija ljudi poput životine, belhum adallu sabil, jer tija se gore veli nego životina, jer Allah subhanahu wa ta'ala životina ga stvori da služi čovjeku, a ne da služi i pokorna je Allahu azza wa jal. Ka Allah subhanahu wa ta'ala ni se obraća pa ni veli, inna Allahe la yagfiru an yushrake bihi shay wa yagfiru ma dune dhalik, Allah subhanahu wa ta'ala ne oprašta da ti nemu druga stvoriš, vajagfiru madune dalik, ili nemo da pravi širk, a Allah oprašta drugi grijeh. Draga braćo, zaista ima dve vrste ili dve razlike toga čovjek što saka svjetlost i toga što čovjek, ili da rečem, toga što vidi i toga što ne vidi, ne je isto. Inna alladhina amanu wa amilu salihat, kanat lahum firdausi nuzula, zaista tija ljudi što vjerujet v Allaha Azza wa Jal i radit dobra djela, nima pripada Firdaus, najveći stepen v džennet. Molim Allaha Azza wa Jal da ni podari Firdaus, molim Allaha Azza wa Jal da ne učvrsti na put pravdi, put istine, molim Allaha Azza wa Jal da ni ukaže istinu istinom, a neistinu neistinom, istinu istinom, i da ga sledime ta istina, i neistinu neistinom, i da videme što daleko od ta istina. Samo ovjati se nekoje stvari što treba život da ne pouči, jer ova tema je golema, pa inšala neka druga prilika će se družime, pošto smo počeli kasno, će se družime sa ovaj tema. Mašala, uvaženi Fender, htjela nagradi za ovakva prelepa emisija, predavanje i lider koji si odvojio vreme i održav vo prvi deo naše družene. Vo drugi deo, poštene slušalci i uvažene fendije, čitime samo su nagradno pitanje i jedno pitanje ni pristignalo, tu je ću uvažime ovog našeg slušalca što postavim i onda će privedeme i kraj naše družene. Ideme na kratka pauza, da čujeme Ilahija, pa će se vratime vo drugi deo naše emisije Islamske teme, da posjetim na slušalci da je gost na večer vo emisije Islamske teme. Uvođen na naš Efendija, svaki put što se druži su nas, smešten sela Reselice, Idris Idrizović. Uštangam di sütejni, krejt pom pisin, švarkam po, er meleku. Thot shejtoni me mashtru, kujs go zot se ke me pshtu. Thot shejtoni me mashtru, kujs go zot se ke me pshtu. Mutrash gjuhan Betën qëll Prime fundit Tash pëm del Syte mi Betën qëll Nisa fëmija Këtë me qëll Erdhen mi qprej Dagë me më pa Filun me lo Ash gjenaze Mum kan bo Trupin tem Filun me lo Ash gjenaze Mum kan bo Urupom shtjelin Me qefin Dal ka dal ta but po mështin Kur më përcolën prej shtëpis Ma shumaj ja ka nis Kur më përcolën prej shtëpis Ma shumaj ja ka nis Për mu kam ashun gjemot Për mbi supe janë të bajt Ren re sofat janë rështur Në mosin me më fal mu Ren re sofat janë rështur Si kilet më ta që jam qëllu Filoj vari me më shtrengu Eh kjo e lua shumë i zi Kërë ka dritë s'po mund me hi Shke bo për dinin tan E s'po mu i gjelë dhop me vdhan Në than shke bo për dinin tan E s'po mu i gjelë dhop me vdhan Vlasni minuti, jako smo se osvežili malo so Jena Ilahija, što naši dosta slušalci ga razbire. Ideme malo da se uključime i u drugi deo, da čujeme nagradno pitanje za ova ovakva prilika. Uvaženi efendija, prvo da prašem ja smjena veza su vas. Tu je smo inšala. Se nadam da ste pripremili nagradno pitanje za naša emisija. Inšala, evo će poslanje pitanje, a pitanje glasi koja sura bila uzor da primi Omer Islam. Znači, koja sura bila uzor da primi Omer islam. Evo, poštovani slušalci, za ova današnja naša navečerna emisija Islamske teme, nagradno pitanje za svi vas koje glasi koja sura bila da primi Omer islam. A mi je će nastavime da se družime, vi možete da dajete odgovor na naše slobodne linije direktno priključene za javnost ili na naš profil tamo preko komentari Kašo i Svida Widget Kašo se družime svaka naša emisija. Uvođena je Fendi, jedno pitanje ni pristignulo, među vremenu veli da li će imate pitanje odgovori, evo i bismo nastavili ako nas slušalci postavljaju malo i poveće pitanja, mada smo malo pre rekli da će čujem nagradno pitanje i ovaj pitanje uvažim našeg slušalca, ali ako ste dobre volje postavite pitanja, u mogućnosti naša Fendi, naš gost može da dade odgovori. A jedno pitanje je za vas ova emisija, da li ako je imam na hudba, da li džematlija koji zakasni da iskuda na četiri rečata sunet džumanski, dok je imam na hudba, može da klana ili ne? Golem selam za Idriza i vas u studiju. Hvala. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, Allah da bu nagradi i da mu daje svaki hajr, šuprašat. Znači prvo, samo bi ispravi svoje pitanje, inša Allah, i zašto ovaj go ispravo moje pitanje. Znači, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi ukazuje, kao što smo rekli, i on je učitelj i treba njemu da se vraćamo on što radi i kao što radi. Znači, čim je imam na hutba, ili prvo da se vratim prije toga, da objasnim da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne se prenosi nijedan hadis da on klanja prvo četiri rekjata prije džuma. Se prenosi samo dva rekjata, a tije se vika rekjata ovija tehijetul mesjid, jer ovija ne ukazuje od vjernosti da ovija dva rekjata zbog toga da čovjek dva rekjata kad će isklanja, da isklanja brzo tija rekjati i da bi slušav hutba. Jer hutba je taja stvar koja ni nedeljno ne osvežava i ni kažuje što treba i kako ovija treba da radim. Kašu i ni ukažu isto jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ke ni veli, ka bi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam na mimbera ovogu hadis go prenosi ovaj Buhari na zbirka od tebu Hureyra radi Allahu anhu, znači i hadis je iladu i mislim 25. ovaj hadis, znači i stranica, ako saka neko ove možem da mu kažem, znači ovogu hadis ne ukažuje da jedan čovjek Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kabif na minber i došao jedan čovjek i sena fotma da sluša što kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. O Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem zastana u hutva i mu rekao kum fa salli. Mu rekao ustaj, mu rekao i obavi dva rekjata namaza. Znači Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu rekao da obavi tija dva rekjata namaza. Što ni ukazuje ovdje? Znači, čovjek iako je imam na minber, znači kad će dojde da počne da klanja dva rekjata namaza, a se prenosi u hadisi da najubavo je da čovjek klanja so kul ja je el kafirun i kul huvallah, znači na brzina da ga isklana tija dva rekjata da bi slušao. Znači prvo što će onja, ne četiri rekjata, samo bi go ispravio, već dva rekjata i da posluša ovaj imam što zbori, znači da posluša hutba, a Allah najbolje zna. Tija je pravilo, ali poznavajući uvažene Efendija situacija i kao što sve naše džematlije praktikujet, najvjerovatno će čujeti i će istražet kaj je pravilnije. Kako je znači, gledane znači, u cilini, koliko sam ja razbrav, dok je imam na hudba, ne bi trebalo da se klana namaz? Nema zabrana ovaj, ne bi trebalo da se klanja, već veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne treba čovjek niti da zbori, niti da igra ovija so nešto, niti pogotovo sija da brka ovija telefon, da traži ove na telefon, nego treba, jer veli toga čovjek što će se poigrava ili što će se bali ili što će igra sa nekoj stvar, zaista veli Bože poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men laga fa la jum'ata lah. To čovjek ko se poigrava, veli Bože poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nema džuma, znači ne treba da zbori, ne treba da se bali, treba ovaj, da sluša ovaj imama, a togo ovaj koji će dojde, a imam ovaj drži ove predavanje na hutva, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači ovog hadis što smo go spomnali, ni ukazuje da treba da klanjame dva rečata, tehijatul mesđid, inša Allah, znači Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ni ukazuje kako treba da se ponašame, a inša Allah, vo naša ovija budućnost, inša Allah, ako Allah ne proživi, će imame jedno predavanje džuma'a so Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači kako treba ove dani bide džuma'a kašo radi Božeg poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači ne kašo je ke nas zastupljeno da toga čovjek čim dojde ove i neklana, već treba čovjek kad će dojde i imam jedna minber, treba da isklana dva rekjata tihetul mešit. Hajde svega, pošto si spomenuo ti, ja da se nadoveđem na ove pitanje. Iako ne seskači imam na hudba, znači osoba koja će vljeze u džamija treba, može direktno da isla na tija dva rekata. Da. Znači, pošto ovoga prašav čim je ovoga naš slušalac, pošto prašav čim je imam na hudba, jer kašo on misli da hutba je... Da, dobro ste odgovorili, ovdje Efendija, tu je dobro ste odgovorili, nego ja se uključujem ovdje malo da razjasnim našim slušalcam vaše pitanje. Dobro si odgovorio, s obzirom da si razbrav što se kao nas slušalac da praša. Yes. Znači svega se vraćam na tvoj odgovor, ako već imam ne na hutba, džematija priključiv stigna vođamija tog momenta, znači treba direktno da ide na tija dva rekata da ga isklana. Znači, svaki čovjek što će vljeze u mesdžid, treba da isklana tehijetul mesdžid. Znači, tehijetul mesdžid je znači, kad će vljeze čovjek u jedan mesdžid, onda treba da isklana tija dva rekjata što naredi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A toga čovjek što će isklanja dva rekata namaza, mi je ne znam kolika ova vrednost ima je tija tehijatul mesdžid čovjek ove kad će isklanja dva rekata ova namaza. Jer tija se dva rekata koji je preporučio Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i toga čovjek što će isklanja tija dva rekata namaza, u jedan hadis se prenosi da Allah subhanahu wa ta'ala mu oprašta grijesi. Znači tija se dva rekata namaza, pogotovo na primjer ima i druge ove rekati koji čovjek mora, ne mora, nego tije lijepo Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nege ostava v tija dva rekjata namaza. Znači čovjek kad će dojde da klanja u bilo koji ovaj mesdžid, znači prvo što će isklana tija rekjati. Fe inša Allah, molim Allah azza wa jal da ne ukaže istinu, a neistinom, i inša Allah da ne ukaže ova istina i da ga sledime ta istina. Amin. Uvaženi efendija, ponovo ja bi se vratio na isto pitanje, s obzirom da dobro ve pratim na odgovori, mi smo se davali pitanje i odgovori na vezano za džuma, a vi velite svega u vaše izlagane kad će osoba pristigne u međi da isla na dva rekata. Da li tija je se podrazume vas, znači da razjasnim našim slušalcam, za svakoj namaz koja dođa ili za džuma, pošto ne bilo pitane za vreme džuma namaz. Znači, za svakoj znači namaz kad će dojde treba da iskana dva rekjata tihijetul mesdžid, jer ovaj nije naredba Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kje ni veli iza dehale ahadukum ul mesdžid, fela jezli hatta yusalli rekjatein. Znači, ako vleze jedan od vas vo mezđid, znači vo Allahova kuća, vo džamija, fela jeđlis, veli nemoj da sedi, veli, hatta yusalli rekiatin, sve dok ne klanja dva rekiata. A ovo hadis je muttafakun ali, znači sve hadiske zbirke go prenesle ovo hadis. Pa veli po drugi hadis što prenosi Abu Hurajra, fa inna Allaha ja'ala bi rakatayn fi nafsi khayra, zaista Allah subhanahu wa ta'ala vo tija dva rekata mu dava čovjeku golem khair i go oslobađa od goleme teskome. Znači Allah najbolje zna. Znači kad će dojde čovjek u mesdžid, onda prvo što će uradi tahijatul mesdžid. Znači prvo što će isklanja dva rekata, a zatim će isklanja tija sunneti što treba da ga isklanja. Dosta nije jasno vezano za nijetujene, jer imali pitanje od naših slušalaca i od nas, ali da li ima ovdje poseben nijet, znam što će odgovoriš, ali dobro i da prašam da čuje ti naši slušalci, poseben nijet za tija dva rekata koje smo ga zborili do svega. Znači, kao što smo rekli, kao što smo zborili i ti, kao što znaš, ali dobro je, jer veli fe inne dikra ten fal mu'minin. Znači, posjeti ti, a posjećanje možda će vredi mu'minima. Znači, čovjek treba stalno da se posjeća i stalno da se zbori, jer možda nekomu, nekoj čuf, možda nekoj nečuf, pa evo prilika inšala, opet će ponovime, jer za Allahov din treba stalno da se ponavlja i Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, isto i on, kad bi predava foja na svoje predavanja, bi ponavlja jedna reč dva, tri puta, da bi ashabi ridvanullahi alihim im bilo jasnije i go zapamte tija što prenosi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Evo inšala i mi ovo ja ću ponovime, znači nijet je vo srce, džaba mi je sme nijetile kad sme daleko, kad je naše ove srce daleko od sve tija, znači nijet ne treba nikakov nijet, znači nijet vo srce, ne treba mi je da rečujeme nijet učini da klanam dva rečata tehijatul mesdžid, vo restelička džamija ili vo džamija gornata, dovnata, sega, ili tamo ili vamo, a naše srce se daleko od tija, znači ne treba nikakov ove nijet, jer čovjek kad će zeme abdes, ne za što gozef abdes, kad će vleze vo mesdžid, ne za što vleze vo mesdžid, kad će počne ove da klanja dva rekata, ne za što je klana tija dva rekata, jer mu'min treba da zne su kogo čestupi u kontakt kad će zeme abdes, jer veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, od kad će zeme te abdes, jeste vo namaz, da Allah subhanahu wa ta'ala olakša. Svet je vo posves. Uvođene Efendija, ja bi bilo za deneska sve, ako ne ste izdvojile nešto da kažete, samo lepo je da čujem još jedno nagradno pitanje, da li imamo odgovor i kako glasilo još jedno nagradno pitanje. Znači, koja sura bila uzrok da Omer ibn Khattab primi islam, a mislim da pristigna lovija i odgovor. Pa upravo sam se vratio ja, jer tamo ima jedan odgovor, a da vidim da li je tačen ili ne. Znači, ni odgovori brat Bener Bakirovski kao i uvek. Onda tačen moj odgovor. Allaha Azza wa Jalla da go nagradi, Efendija, da mu dade svaki hajr. A možda mu dadem ja odgovor, znači može, da mu je tačen. Može da mu dadeš, imaš čovje i džaza, inšala. Ne sumnjam vo našeg redovnog slušalca, ja s obzirom da neko je mnogo poteške pitana i gdje odgovara uvek bif uz nas vo naše emisije, evo koristim prilika da u ime ekipa Radio Bambus go poselamim i u ime našeg gosta Idrize Drizovića, našeg redovnog slušalca Benara Bakijovskog vo Makedonija. Ovdje smo blizu, svega nema me togo a sneg, a mi je često puti smo otputovali i do nego. Evo i danas kad će otputujemo ovdje preko Šarplanina, kroz zelene i šarene svećina, sve do Makedonija tamo. Uvaženi brate i naš cenjeni slušalcu, prati neka ekstra želja da ti ispunime, jer ne sumnjam da ste odgovorili tačno, a sad čujeme da li je tačno odgovor ili ne, opet da potvrdim, jer ne mi je ova rabota mene da ja odlučujem. Uvaženi Efendija, a mu je tačan odgovor? Znači, alhamdulillah, tačan je odgovor, znači ta je sura Taha, ma enzelna alike il Kur'ana il teška, ta je sura koja preporučujem ljudi ove da ga čite, i da viđe dvona ove šojima i kanema i koje poruke Allah subhanahu wa ta'ala ni dava. Pa inša Allah, tačen je odgovor, molim Allaha Azza wa Jalla da go nagradi našeg brata Benara i da mu daje inša Allah svaki hajr. Je bilo od pitane, a se vjerujem prilika da se mi je poselamime i privedeme kraj današnja naša emisija, s obzirom da poštovani slušalci, naš redovni gost je u subota, malo produžujeme jer kad se očekuje nedela, daneska jedan den smo zakasnili, pa da ne bi prošla naša emisija, a danas se podružime s vas, vo nedela smo priključili našeg gosta, votro je ponedovnik ili nekoliko minuta vo ponedovnik smo vleze po datumski, onda ima je svakoj obaveze i zato ja bi sam ja pribjav kraj i dav našemu efendi prilika da posera mi naši slušalci koji bili su nas i privede kraj kao i obično. Bojrum efendija. Znači, iskoristujem prilika da selamim vas, znači svi tu je u studiju, znači od ton majstora pa sve nadalje, inšallah. Iskoristujem prilika da poselim naše slušaoci koji izdvojile ove vreme, blagoceno vreme. Allah subhanahu wa ta'ala, znači ima posebne meleci koji dođe u ove društvo i koji mole za nas, molim Allaha azza wa jalla da mole za oprost, za spas, moleći Allaha azza wa jalla da ni oprosti i da ni dade inšallah svaki hajr. Inšallah, iskoristujem prilika da veselim vas, inšallah, posebno i da veselim islamskim selamom, selamom stanovnika dženneta, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ve alaikum selam, uvaženi efendija, da te Allah nagradi tebe, što si izdvoji vreme, da se podružiš su nas i što ne sibiš škrt na tvoje znane, koje si podelim su nas i su naši slušalci. I za ova prilika koristim da poselamim u ime ekipa Radio Bambus i našego meštane sela Reselice, Semira Sepreni, koji je uvek uz nas i prati naš prenos naročito od dijaspora preko interneta i uvek ne obaveštava na svaku greška koga i ekipa Radio Bambus nekoga zabrava neke stvari. Znači, jedan golem selam za Semira Sepreni, našego slušalca, da rečem evo ova prilika, da te Allah nagradi i tebe što nisi ispravio vo neke stvari, jer nikoga ne može da vide čovjek priključen na svetuje. Ako smo mi ovde, onda smo bili kod našeg gosta i se zabrava, se zalutuje i uvek vidi uz nas. Poruka ti od ekipa Radio Bambus, s obzirom da dosta poznavaš i ova stvari. Poštovani slušalci, vo ova prilika ti je bilo sve. Hvala što ste se družili i se odvojili vreme da poslušate, da bi Allah nagradi za vaš trud. Sa vas bile do svega, voditelj emisije Nesim Hođa, gost emisije, naš uvaženi efendija, prijatelj, meštanin sela Reselice, Idris Idrizović, tonska realizacija i kontakt su vas, Mercedes Batali, i uz pomoć deneska malo ni se priključiv, što ne se radio, kao i nas ovde, i našeg ton majstora i svi, Semir Sepreni. I drago mi je da počesto se uključujete, bez obzira koji od kede, da se zajednički vake družime. Hvala što ste bili su nas još jednoš. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. To je emisija, a mi je nastavljeno me družene i dalje vo noćni program. Istražio bi, zato plačem za tim, čeznem u tom gori. Poslaniče ružo